Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 29 marca. Profil osobowości zawodowej, jak wykorzystać tę wiedzę w kontekście własnego rozwoju i zarządzania ludźmi. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. 30 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz mega kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 30 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 marca minęła Mija, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Dziecko zostanie z matką. Sąd nie zdecydował się także na aresztowanie kobiety, jak chciała prokuratura. Chodzi o sprawę poparzonego dziecka z Gryfic. W brytyjskiej Izbie Gmin gorąca debata. Ruszyła dyskusja nad ustawą, która pozwoli premier May na formalne uruchomienie procedury Brexitu. A tak zimy w Stanach Zjednoczonych zamknięte są szkoły i odwoływane loty. Sąd rodzinny nie odebrał matce dziecka. W serwisie Trójki wracamy teraz do głośnej w ostatnich dniach sprawy poparzonej 5-letniej dziewczynki z Gryfic w Zachodniopomorskiem. Dziecko wróci do domu. Wcześniej sąd zdecydował, że matka pozostanie na wolności, choć o tymczasowy areszt wnioskowała prokuratura. Lekarze informują, że stan dziewczynki jest dobry i nie będzie konieczny przeszczep skóry. Jednocześnie, jak podkreślają, pomoc nadeszła niemal w ostatniej chwili, zanim doszło do poważnej infekcji. Tematem zajmuje się Andrzej Kutys z Polskiego Radia Szczecin. Rodzice do szpitala zwrócili się dopiero po kilku dniach, ale próbowali pomóc córce na własną rękę, wyjaśnia rzecznik szczecińskiego sądu okręgowego Tomasz Szaj, tłumacząc, dlaczego dziecko wróci do matki. Sąd rodzinny, owszem, dostrzega to, że ta pomoc lekarska no nie była taka, jak powinna była być, ale też nie można powiedzieć tak, że matka absolutnie dziecku nie pomagała. Udali się do apteki i kupili maści na oparzenia. Także tutaj było działanie. Lekarze ze Zdrojów przyznają, że nie było żadnych śladów znęcania się nad dziewczynką. Rodzina jest pod nadzorem kuratora, zwraca uwagę sędzia Szaj. Matka należycie opiekowała się dzieckiem, korzystała z pomocy lekarskiej. Dziecko chodziło do przedszkola. Matka ma dobry kontakt z córką. Za kąpiel dziecka we wrzątku matka odpowie karnie. Prokuratura postawiła jej zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieudzielenia pomocy. Andrzej Kutys, Radio Szczecin. Matka od 4 lat ma ograniczoną władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratorski. Podczas przesłuchania w tej ostatniej sprawie tłumaczyła, że do poparzenia doszło w wyniku wypadku. Kobieta miała przygotowywać dla córki kąpiel, wlać gorącą wodę do brodzika, ale nie zorientować się, że dziewczynka wbiegła do łazienki. Poślizgnęła się i do niej wpadła, zanim kobieta dolała zimnej wody. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Początek Brexitu coraz bliżej. W brytyjskiej Izbie Gmin rozpoczęła się debata nad ustawą, która pozwoli premier Theresa May na formalne uruchomienie procedury rozwodu z Unią Europejską, czyli na uruchomienie artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego. Dyskusja będzie także dotyczyła praw unijnych imigrantów żyjących na wyspach. Do projektu dopisali je lordowie, ale minister do spraw Brexitu David Davis deklarował, że rząd chce ich usunięcia. Minister Davis podkreślał pozytywny wkład imigrantów w brytyjskie społeczeństwo, mówił o gwarancjach politycznych dla Polaków, Francuzów czy Rumunów, ale nie chciałby na tak wczesnym etapie miały one charakter prawny. Dodawał, że jest przekonany, iż wola szybkiego rozwiązania tej sprawy istnieje po obu stronach. Nasza premier uważa tę kwestię za priorytet, szczególnie ze Szwecji i z Polski płyną zachęcające słowa. To napełnia mnie pewnością, że dojdziemy do szybkiego porozumienia. Jak powiedziała premier Szydło, oczywiście te gwarancje muszą mieć charakter dwustronny. Starmer z Partii Pracy odpowiadał. Czy jesteśmy gotowi, by użyć tej grupy ludzi jako żetonów w negocjacyjnej grze? Komentatorzy są raczej zgodni, że rząd zdoła usunąć poprawkę gwarantującą prawa imigrantów. W takim przypadku Brexit dotarłby do końca drogi parlamentarnej jeszcze tego wieczora, a Theresa May mogłaby uruchomić artykuł 50 w tym tygodniu. Media na Wyspach mówią o terminie jutrzejszym. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zima atakuje Stany Zjednoczone. Chicago już zostało sparaliżowane przez duże opady śniegu. A wkrótce podobnie może być na wschodnim wybrzeżu, w Filadelfii, Bostonie, Waszyngtonie czy Nowym Jorku. W Chicago zamknięto większość szkół. Z miejscowych lotnisk już odwołano ponad 500 lotów. Wiele rejsów jest opóźnionych. Śnieg usuwa z miejskich ulic oraz autostrad 350 specjalnie do tego przeznaczonych ciężarówek. Miejscami już napadało go ponad 15 cm. Synoptycy zapowiadają, że to jeszcze nie koniec. Żywioł przemieszcza się teraz w stronę Nowego Jorku i północno-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Lokalne władze ostrzegają, że w niektórych regionach może spaść nawet pół metra śniegu. Wystąpią również przerwy w dostawie prądu. Zamkniętych zostanie też część dróg. Utrudnienia wystąpią w portach lotniczych. Strata zimy może odczuć około 50 milionów mieszkańców tej części Stanów Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Biały Dom poinformował, że spotkanie Angeli Merkel z Donaldem Trumpem zostało przesunięte na piątek, a przyczyną jest właśnie atak zimy w Stanach Zjednoczonych. Prawie 90% Greków uważa, że w ich kraju jest za dużo imigrantów. Większość mieszkańców Grecji ocenia też, że obecność uchodźców ma negatywny wpływ na gospodarkę ich kraju. O wynikach najnowszego sondażu nasza korespondentka. Grecy oceniali napływ imigrantów do tego kraju w ostatnich 10 latach. Jedynie 2% badanych wyraziło chęć, aby przybysze pozostali w Grecji. Niecałe 18% uznało, że mogłoby to nastąpić stopniowo i pod określonymi warunkami. Co czwarty Grek uważa, że imigranci częściowo rozwiązują problem demograficzny. Około 60% sądzi, że ich pobyt przyczynia się do wzrostu bezrobocia i pogłębia kryzys ekonomiczny. Taką opinię podziela też Dimitra, mieszkanka Aten. Grecja ze względu na sytuację gospodarczą nie jest obecnie odpowiednim krajem do przyjęcia osób, które potrzebują pomocy, stwierdziła Dimitra w rozmowie z Polskim Radiem. Wzrasta przez to liczba poszukujących pracę, co prowadzi do jeszcze większego obniżenia stawek, dodała Greczynka, zatrudniona w prywatnym sektorze. Z Aten relacjonowałam Beata Kukiel-Wrajla, kolejny serwis w Trójce. O 20:00 zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. I na początek piłka nożna w meczu Krakowi z Zagłębiem. Na razie bez sensacji. Do przerwy Krakowia przegrywa 0-1, a jedynego gola strzelił Filip Starzyński w 12 minucie. Druga połowa właśnie się zaczęła. Dziś kibice piłki nożnej czekają na pewno także na inny mecz. W ćwierćfinale Pucharu Anglii zmierzą się przecież Chelsea z Manchesterem United. I tutaj fani Czerwonych Diabłów mogą się niepokoić. Manchester pojechał do Londynu bez napastników. Zlatan Ibrahimović jest zawieszony, Wayne Rooney kontuzjowany po zderzeniu na treningu z Jonesem, a Anthony Martial oraz Marcus Rashford chorzy. A kto pamięta bramkarza Wayne'a Shawa z zespołu Saturn z piątej ligi, które sensacyjnie dotarło aż do ćwierćfinału Pucharu Anglii i przegrało tam z Arsenalem? Shaw, delikatnie mówiąc, cierpi na nadwagę, a nie delikatnie, że ma jakieś 30 kg za dużo. Jeden z bukmacherów przyjmował wtedy zakłady, czy zje ciastko na ławce rezerwowych w starciu z kanonierami. Shaw zjadł ciastko i został wyrzucony z drużyny w związku z posądzeniem o ustawienie zakładu. Teraz znalazł nową pracę. Kto zgadnie jaką? Nie, niewinnej drużynie w piątej lidze. Sprzedaje ciastka. Niezły interes. Na skoczni w Lillehammer wcale nie jest różowo. Narzekający na uraz pleców Dawid Kubacki nie awansował do jutrzejszego konkursu. Awans zapewnili sobie za to Piotr Żyła i Stefan Hula. Start mają oczywiście zapewniony także Maciej Kot i Kamil Stoch. Dziś skakali jednak bez błysku. Kamil Stoch aż 3 razy musiał schodzić z belki z powodu zbyt silnego wiatru. Skoczył zaledwie 117 metrów i to dało mu tylko 25 miejsce. Lepiej wypadł Maciej Kot, który w trudnych warunkach uzyskał 128 metrów. Był 12. 10 miejsce zajął Żyła, a 31 Stefan Hula. Najlepsi okazali się Eisenbichler, który jako jedyny skoczył ponad 140 metrów, a następnie Freitag, Kraft i Wenninger. Złą wiadomość mam także dla kibiców Jędrzeja Dobrowolskiego, jedynego Polaka startującego w narciarstwie szybkim. Otóż zabraknie go w zawodach Speedmasters. Mimo, że wszystko było gotowe i zapięte na ostatni guzik, Polak nabawił się kontuzji ścięgna Achillesa. Szkoda, bo był w dobrej formie i chciał zaatakować swój rekord, który wynosi obecnie nieco ponad 244 km na godzinę. Sport ponownie po 21, a wtedy m.in. o meczu Agnieszki Radwańskiej. W drugiej rundzie Indian Wells zmierzy się z Shuai Peng. To spotkanie zacznie się o 20 naszego czasu. Czyli o 21 już będą, mamy nadzieję, dobre informacje z Indian Wells. A mogą tam się jeszcze trochę męczyć na korcie. U nas w nocy pogoda taka, że na zachodzie będzie zimniej niż na wschodzie. Rzadko się zdarza, ale tej nocy tak będzie. Już poprzedniej też tak było. Na zachodzie rozpogodzenia i spadek temperatury, a na wschodzie więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i wyższa temperatura. Na zachodzie tej nocy spadek do -2, a na wschodzie do +2. Jutro w ciągu dnia pogoda bez zmian. Temperatura w ciągu dnia od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Wtorek będzie pochmurny. Na Podkarpaciu możliwe słabe przelotne opady deszczu. W górach w Karpatach to mogą być opady śniegu. Trójka.

przy tej muzyce budziła się wiosna 40 kilka lat temu, pomyślałam, może wywołamy ją i dziś. Przy okazji odkryłam, jak zmobilizować słuchaczy audycji, zanim jeszcze poda się wszelkie namiary służące do kontaktu. Wystarczy być Anną Gacek i zagrać zespół Pink Floyd. Dziękuję za wszystkie wyrazy zdumienia. Miło mi, że jeszcze mogę was czymś zaskoczyć, ale oczywiście w tej i w każdej innej sprawie zachęcam do korespondencji aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Dzisiaj staram się wszystkie ważne informacje spakować w tym pierwszym wejściu, ponieważ dziś aksamit wypełniony zdarzeniami i mam nadzieję wrażeniami, ale o tym pozwolę sobie powiedzieć wam za chwilę. Teraz powitam jeszcze Elżbietę Malinowską, która ze mną i zaproszę was do jeszcze jednej podróży, wycieczki w czasie. Teraz rok wcześniej, rok 1972. Muzyka z filmu Ostatnie tango w Paryżu. Przyznacie, że mocno aksamitna. Obiecuję, że w przyszłym tygodniu wrócimy do tej ścieżki dźwiękowej. Obiecałam też, że powiem o tym, jakie atrakcje dziś w aksamicie. Już za kilkanaście minut Artur Rojek i kolejne ogłoszenia off-festiwalowe, w tym to, na które czekamy zawsze ze szczególnie mocno bijącym sercem. Dziś poznamy trzeciego headlinera tegorocznej imprezy. A po godzinie 20:00 tylko jedna płyta, 7, nowy, znakomity album zespołu WW i znakomity gość w aksamicie. Po 20:00 zapraszam na spotkanie z Wojciechem Waglewskim. Pride, but not her strength and the length she'll go to win an argument is long enough but not strong enough for me. There's no reason into these. You know the hurt, the loss, so I gave myself to the sure things, the simple and the boring things in my wasted world. I'm tired, slung above my trousers, balled up on the floor, and she's rifling through her drawers for a pretty little under thing that'll make me beg for more. You know she's got a busy day, and I'd really love to stay, but I got shows to stop and pills to pop, so I really must be going, babe. Fidelities, I edge upon insanity, but it's just beer batter and rhapsody for me. I'll take lacy covered solace in the hope that she might promise all the things that she had mentioned. You can't imagine the potential, so I gave myself to the short thing, the simple and the bored things in my wasted wealth on the bored things, those entertaining mornings when I can't see past the door, when my tie's hung above my trousers, balled up on the floor, and she's rifling through her drawers for a pretty little under thing that'll make me beg for more. You know she's got a busy day, and I'd really love to stay, but I got shows to stop and roles to rock, so I really must be going, babe. All the bored things, the simple and the sure things in my wasted wealth on the bored things. I drown myself. Simple and the bored things in my wasted wealth on the bored things, those entertaining mornings we watch our face. Jeśli Pink Floyd na początku audycji to mogło być zaskoczenie, teraz o zaskoczeniu nie ma mowy. Nasza ulubiona, aksamitna para, mówię para, ponieważ za chwilę piękna kobieta uzupełni i w pewnym sensie stworzy duet. Jedna z tych płyt już się ukazała, ta świeżo wydana to Cameron Avery, którego przed chwilą słuchaliśmy, a druga płyta ciągle testuje naszą cierpliwość. Jeszcze kilka tygodni i już będzie. Belladonna of Sadness, nowa płyta Alexandry Savior. Twisted on a dead straight road, haven't got a change of clothes. We just split, call me crazy, but I think they might be on to us. Everybody else can eat my dust. Shall we make believe the chase enough? I think they might be catching up. You're a thousand times mine. I'm a thousand times. Yours a thousand times mine. And I want a thousand more. Until the vanishing. quickly unsubscribes. Wanna call it a night, but I think they might be on to us. Zapowiedź kwietnia w Aksamicie. Wtedy ukaże się Belladonna of Sadness, debiut młodziutkiej amerykańskiej wokalistki Alexandry Xavier. Znam tę płytę od kilku tygodni, co jakiś czas przypominam ją sobie i za każdym razem odnoszę wrażenie, że te piosenki lepiej brzmią w radiu niż w domu. A to dlatego, że są kolekcją znakomitych, pięknych, tak szlachetnie zaaranżowanych, napisanych z ogromną dbałością, eleganckich piosenek, ale ta elegancja ma jedną wadę. Po 40 minutach staje się dość nużącą całością. A kiedy wyciąga się te pojedyncze momenty, 3-4-minutowe, każdy z nich staje się taką właśnie zachwycającą pigułką, więc będę nimi częstować i ochoczo się nimi dzielić z wami już za kilka tygodni. A teraz w Aksamicie już tylko OFF Festival 2017. Swans w Aksamicie w tym sezonie zwiastują jeden temat. Off Festival 2017. Obok mnie Addu Dojek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co dziś dobrego? Ach, dużo dobrych rzeczy, mam nadzieję. Myślę, że wielu fanów ucieszy się na dzisiejsze ogłoszenia z tego względu, że zespoły, które pojawiają się w tym roku na festiwalu, w większości są to zespoły, które będą debiutować w Polsce. Nigdy wcześniej w Polsce nie grały. Zacznę może od polskich, które grają w Polsce, ale na OFF-ie pojawią się po raz pierwszy. Będzie to trójmiejska postrokowa formacja Spoiwo. Będzie to przedstawiciel wytwórni Lado ABC, zespół, który nazywa się Duży Jack. Będzie to krakowska, bardzo legendarna grupa Made in Poland, która zagra płytę pod tytułem Martwy Kabaret. Płyta, która została nagrana w latach 80., która została skomponowana w latach 80., ale ze względu na to, że nie przeszła cenzury, nigdy nie została zarejestrowana. Została wydana w 2008 roku jako zbiór nagrań archiwalnych. W tym roku tą całą płytę zespół Made in Poland zagra na OFF Festiwalu. Pojawi się po raz drugi na OFF-ie po 2 latach przerwy zespół Problem, który w 2015 roku zagrał taki bardzo znamienny koncert na ciężarówce w ramach tak zwanych dzikich koncertów. Tam pojawił się wtedy Problem, zespół Horror i Acid Arab. Koncert Problemu był, no, pomimo niewielkiej wielkości sceny, o bardzo dużym wydarzeniem. Teraz Problem wraca ze swoją drugą płytą. Po debiucie Art Brut Problem wydał płytę pod tytułem Problem, która umocniła bardzo ich pozycję i no, w zupełnie innej roli. Dużo ważniejszego zespołu niż kiedyś, niedebiutującego, potwierdzającego swoją bardzo wysoką formę. Młodzi przedstawiciele punk rocka, muzyki gitarowej, tej muzyki, która z Wielkiej Brytanii robi na mnie największe wrażenie, czyli tacy londyńscy chuligani, coś pomiędzy The Streets a Sleaford Mods. Zespół nazywa się Shame. Widziałem ich w ubiegłym roku w listopadzie na konferencji, showcase muzycznym. Byłem na sali wraz z 15 innymi osobami, które oglądały młode zespoły pod kątem festiwali w 2017 roku. I z wszystkich zespołów, które tam wtedy zagrały, Shame zrobił na mnie największe wrażenie. Mam nadzieję, że z takim samym przekonaniem i buntem i taką bezkompromisowością zagrają na OFF-ie. To jest występ, który na pewno fanom festiwalu zapadnie w pamięć. Kolejna formacja, która pojawi się na festiwalu, to zespół, który nie istniał przez ostatnie kilka lat. Zreaktywował się niedawno, w tym roku intensywnie koncertuje. Zespół, który powstał po rozpadzie zespołu Pussy Galore. Wtedy część muzyków założyła John Spencer Blues Explosion, który grał na OFF Festiwalu w 2011 roku, oraz formację Royal Tracks. Royal Tracks na OFF Festiwalu, z czego się bardzo cieszę, bo to ważny zespół w historii muzyki alternatywnej. Kolejna formacja pojawia się w Polsce pod trochę inną nazwą niż do tej pory była znana. Kiedyś byli znani jako zespół Vietcong, dzisiaj znani są jako zespół, który nazywa się Preoccupations, który ma na swoim koncie świetną płytę wydaną jesienią 2016 roku, która na pewno spodoba się wszystkim. No, fanów Vietcongu nie będę musiał przekonywać, natomiast ci, którzy nie znają jeszcze zespołu ani Vietcong, ani Preoccupations, to no, na pewno jest to rzecz, która spodoba się tym, którzy kibicują formacjom na przykład Swans, Echo and the Bunnymen, a z bardziej młodszych Interpol. Ale ten wcześniejszy Interpol z pierwszych dwóch płyt. No i ostatni artysta, który się pojawia, z czego jestem szczególnie dumny. No właśnie, musimy powiedzieć, że dzisiaj ogłaszamy headlinera. Tak, to będzie trzeci headliner naszego festiwalu, artystka. Kolejna kobieta w naszym line-upie. W tym roku bardzo dużo kobiet, ale świetnych artystek. Kobieta, która nagrywa niezwykle rzadko. Od 99 roku w zasadzie wydała, poprawnie, bo mogę się mylić, 4 płyty, na 5 czekamy, która ukaże się przed festiwalem w tym roku. Ja jej kibicuję od płyty drugiej, płyty pod tytułem Let It Die, i tu już wszystko wiadomo, chodzi o Leslie Feist, która pojawia się w Polsce na OFF Festiwalu po raz pierwszy. zawsze mi się wydawało, że jest kimś nie najłatwiejszym, jeśli chodzi o sytuacje medialne. Stąd też myślę, tak rzadko wydaje płyty, ponieważ czuję, że nie musi. O, to nie jest coś, co jest jej niezbędne do funkcjonowania. Sukces komercyjny, platynowe płyty, kolejne przeboje i te wielkie przeboje myślę, że przyszły też tak trochę jej niechcący. To nie jest coś, za czym ona goniła. No i to jest niewątpliwie ktoś, kto działa na własnych warunkach i stąd też myślę, że świetnie pasuje do OFF Festiwalu. Na własnych warunkach myślę, że mogą działać artyści, którzy wydają, mogą wydawać płyty rzadko, ale wydają płyty bardzo dobre, które żyją w świadomości fanów przez wiele lat. Myślę, że Feist jest taką artystką, która pomimo swojej jakby nieczęstej aktywności cały czas jest mocno pamiętana i mocno pożądana, jeżeli chodzi o jej koncerty. No a tym bardziej w Polsce, gdzie w ogóle jej do tej pory nie było. Ona też zresztą fajnie wypełnia taką różnorakość naszego festiwalu. OFF jest znany z tego, że grają artyści reprezentujący różne gatunki, bardzo skrajne czasami. I Feist jest artystką, która będzie reprezentowała ten, można powiedzieć, bardziej gitarowy, popowy, delikatny klimat w odróżnieniu do koncertu Swans czy PJ Harvey, czy Shellaca, czy Royal Tracks, czy jeszcze wielu, wielu innych, którzy się na OFF-ie pojawią i których będziemy w najbliższym czasie ogłaszać. Następne ogłoszenie 27 marca, a przypominam, że z dzisiejszego ogłoszenia na OFF Festiwalu w 2017 roku w Katowicach na Dolinie Trzech Stawów pomiędzy 4 a 6 sierpnia zagra Feist, Preoccupations, Royal Tracks, Problem, Made in Poland, które zagra płytę Martwy Kabaret, brytyjska formacja Shame, Duży Jack i Spoiwo. A Dudojek ogłosił kolejnych wykonawców dołączających do line-upu tegorocznego OFF Festiwalu 27 marca, czyli za 2 tygodnie się widzimy. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. We'll be right back. przed chwilą oficjalnie dołączyła do grona wykonawców, a to ona właściwie do tego selektywnego grona gwiazd, tak można chyba powiedzieć, tegorocznego OFF festiwalu Feist. Wkrótce ukaże się jej nowa płyta, a niedługo po wkrótce w sierpniu wystąpi na OFF festiwalu. Let it die and get out of my mind. We don't see eye to eye or hear ear to ear. Don't you wish that we could forget that kiss and see this for what it is, that we're not alone. The saddest part of a broken heart isn't the ending so much as a start. It was hard to tell just how I felt to not recognize myself. I started to fade. Feist, nagranie tytułowe z wydanej w 2004 roku jej drugiej solowej płyty albumu Let It Die. Pomyślałam, że do sierpnia jest jeszcze trochę czasu. Pouczymy się nieco Feist, posłuchamy jej muzyki. Powiem od razu, że najczęściej sięgniemy właśnie po tę płytę. Ona ukazała się w dwupłytowej reedycji wypełnionej mocno aksamitną muzyką. A jeśli chodzi o świat Feist i to, co wokół niej, jest jeden głos, który wielu fanom muzyki natychmiast przychodzi do głowy, kiedy słyszą właśnie to słowo Feist. Oh.